Simple Man. Mama told me when I was young, wszystko czego pragnę dla ciebie to byś był spełniony. Be a simple kind of man, bądź po prostu zwykłym człowiekiem. Muzyczny powrót do elementarza, czyli do korzeni. Tymczasem nadal w Trójce pod Księżycem. Mam nadzieję, że państwo są z nami. Widzę, że jest pani Janina, pan Paweł, jest pan Zbyszek. No cudownie, fantastycznie. 3 na 3. Tymczasem w Trójce pod Księżycem rozmawiamy o teatrze dramatycznym, do którego powoli, bez specjalnego rozgłosu, muszę przyznać, przychodzi nowe, wraz z nową dyrekcją. Dyrektor Wojciech Faruga jest z nami. No i jak często, jak się bardzo z tego powodu cieszę, Tomasz Domagała. Tak na marginesie, przepraszam, że to jest margines, ale bardzo chciałam ci podziękować, Tomku, za tekst, który przeczytałam kilka godzin temu na stronach e-teatru. Znaczy nie tekst, za rozmowę, którą przeczytałam, wywiad z Mają Kleczewską na temat Ocalonych, wstrząsającego monodrama Agnieszki Przepiórskiej według tekstu Piotra Rowickiego i w reżyserii Mai Kleczewskiej. Tego się nie da opowiedzieć oczywiście w tej chwili, bo to zupełnie inny kontekst, ale jeżeli państwo czytają e-teatr, to bardzo proszę, proszę przeczytać tę rozmowę, bo jest ona rzeczywiście bardzo mądra, bardzo ważna i może powinniśmy kiedyś poświęcić temu tematowi no 2 godziny. Tomek, jedno zdanie. Bardzo ci dziękuję za wspomnienie tego wywiadu, a ja państwa muszę nawet, że tak powiem, państwu powiedzieć, że każdy, kto pójdzie na to przedstawienie, może tę rozmowę przeczytać nie tylko na teatrze, bo jest to rozmowa zrobiona do programu tego, tego spektaklu. Jest ona po prostu w każdym programie, który państwo będą mieli w ręku. Także każdy, kto na ten monodram dotrze, może tę rozmowę przeczytać. A teraz, jeśli pozwolisz, jeszcze jedno zdanie prywaty. 8 lutego Agnieszka Przepiórska gra ten monodram w tej sali gimnastycznej, w której te dramatyczne, właśnie tragiczne wydarzenia miały miejsce. Jest to jedna z unikalnych okazji, żeby ten spektakl zobaczyć w tej przestrzeni, oryginalnej przestrzeni, w której to wszystko się działo. To brzmi oczywiście jak horror, ale niestety jest to nasza warszawska, polska historia. Więc jeśli... To jest Ochota, okolice chyba Hali Kopińskiej, jeśli dobrze pamiętam, tak przynajmniej w przybliżeniu. I ten spektakl zawsze jest grany mniej więcej w budynku Pasty, ale jedno przedstawienie w tamtych pierwszych dniach grania tego przedstawienia było właśnie w tej sali gimnastycznej i teraz Agnieszka Przepiórska na jedno przedstawienie wraca na Ochotę do oryginalnego miejsca, w której cała ta historia się wydarzyła. Nie cała ta historia, ale część. A teraz, proszę państwa, o tym, co towarzyszy premierom. Więc pan Wojciech Faruga już bardzo chciał o tym powiedzieć w pierwszych minutach naszego spotkania. Ja to mam właśnie... Ale zostałem powstrzymany skutecznie. Tak, no, nie do końca skutecznie, ale hasło Horyzonty pojawiło się już, więc powiedzmy, że to jest gigantyczny cykl, bardzo inteligentnie wymyślony, który składa się z 4 podcykli. Tak można by powiedzieć. Tak. Mm-hmm. I to co? Zacznijmy może od tego cyklu, który już miał swoją odsłonę. O tym już wspominaliśmy, ale musimy jakoś uporządkować fakty. Otóż 20 stycznia odbyło się już spotkanie z Mają Komorowską, przypominamy, i to właśnie w podcyklu zwanym Halina i jej siostry. Tak. To jest ten pierwszy cykl, znaczy pierwsza część tego cyklu, którą inaugurowaliśmy. Halina i jej siostry, czyli Halina Mikołajska, której setna rocznica urodzin, jak Tomek słusznie powiedział, przypada 22 marca 2025 roku. Jest to okazja do tego, żeby spotkać się z najważniejszymi aktorkami, które grały na tej scenie i poprzez ich historię starać się opowiedzieć o Mikołajskiej, bo to rzeczywiście było niezwykłe było to spotkanie z panią Mają Komorowską, gdyż jakby znaczna jego część dotyczyła właśnie Haliny Mikołajskiej. Od Haliny Mikołajskiej się ono zaczęło, ale też jakby poprzez rolę pani Komorowskiej jakby na scenie teatru dramatycznego przyjrzeliśmy się, mieliśmy możliwość dotknięcia historii tego miejsca, a takim rzeczywiście czynnikiem wywołującym to spotkanie był kolejny set Szczęśliwych Dni, jakby takiego spektaklu, fenomenu, który od 95 roku Beckett jakby z wybitną, jakby no historyczną, ikoniczną rolą Maji Komorowskiej, jakby jest spektaklem teatru dramatycznego i jakby to jest jakieś niezwykłe, że ten spektakl cały czas wraca. Ja go widziałem teraz po raz kolejny, jakby po jakichś pewnie kilkunastu latach od poprzedniego i to jakby rzeczywiście jest coś absolutnie jakby unikalnego, że ten spektakl cały czas jest w repertuarze teatru dramatycznego. Kolejną wybitną aktorką związaną z teatrem dramatycznym na spotkanie, z którą chcemy zaprosić, jest Małgorzata Niemierska. Tak jest. Słynna Litka z Czterech Pancernych i Psa. Dla wszystkich tych z Państwa, którzy być może pani Małgorzaty nie mieli okazji zobaczyć na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie. No ale piękna rola. Wiele pięknych ról jakby w teatrze dramatycznym i wiele też oczywiście tych ikonicznych przedstawień. Ciotka Stitize w słynnym Wymazywaniu, o którym już wcześniej rozmawialiśmy. Kolejny cykl, który za chwilę będziemy inaugurować w najbliższy poniedziałek w Teatrze Dramatycznym, nazywa się Spis Treści. Tak. I to jest autorski pomysł Jana Jelińskiego, wspaniałego reżysera młodego pokolenia, który z nami współpracuje, współprogramuje instytucję, jaką jest Teatr Dramatyczny. Spis Treści nazywa się ten cykl i jakby jest to tak naprawdę taka formuła, którą znają Państwo pod hasłem Klub Czytelniczy. To jest taki moment, żeby spotkać się i porozmawiać jakby o książkach. Janek Jeliński wymyślił, że jakby zaprosi do każdego spotkania aktorów, żeby zbadać też potencjał sceniczny, czy aktorski, czy performatywny. Czyli czytanie będzie też na głos. To jakby czytanie fragmentów i pewne improwizacje, które razem z aktorkami i aktorkami naszego zespołu Janek zamierza przygotować. I inaugurujemy to książką, niezwykłą książką Agnety Player pod tytułem Ślimaki i Śnieg. Mm-hmm. A w tej części performatywnej zobaczą Państwo Michała Klawitera i Agatę Różycką. Mm-hmm. Powiedzmy, że Anita Player to jest Playel, przepraszam bardzo, to jest szwedzka pisarka, tłumaczka, zresztą żona polskiego dziennikarza, który wyemigrował do Szwecji w wiadomym czasie, pana Macieja Zaręby Bielawskiego. No i Anita fantastycznie, że tak powiem, komunikuje się ze światem kultury polskim właśnie poprzez pana Macieja. Nie tylko. Jestem właśnie w trakcie lektury książki, która się nazywa Lord Nevermore. Jest to 600 czy 700 stronicowa gruba cegła, wspaniale napisana, a opowiada o przyjaźni Bronisława Malinowskiego i Witka Cego. I jestem pod wrażeniem jej wspaniałej znajomości Zakopanego na przykład, które fantastycznie opisuje, więc tak. Związki pani Agnety są nawet głębsze niż można sobie to wyobrazić. Anita Player. 3 lutego o 19 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie i mamy jeszcze dwa podcykle w ramach Horyzontów oczywiście. Otwarte archiwa i to jest jakby taki cykl, którym jakby no otwieramy nasze archiwa dla Państwa i otwieramy te archiwa, żeby wspólnie z Państwem się im przyjrzeć. Chcemy pokazywać fragmenty nagrań spektakli, które były ważne dla tej sceny i o których uważamy, że należałoby wspomnieć. Jakby ten program się kształtuje, natomiast mamy nadzieję, że jakby zaczynamy od spektaklu Agnieszki Glińskiej i spotkania z Agnieszką Glińską wokół spektaklu Lul na moście. To jest taki spektakl, który jakby rozmawiałem z Agnieszką i zapytałem Agnieszka, no, który spektakl powinniśmy pokazać? Ona powiedziała Lulu na moście, ale dlatego, że to zostało zagrane 6 razy, nikt tego nie widział, a jest to coś, co jest dla mnie ważne. Dlatego właśnie otwieramy te archiwa, żeby przyjrzeć się nie tylko tym najważniejszym, jakby takim najbardziej ikonicznym spektaklom tej sceny, ale również zobaczyć te spektakle, o których jakby istnieniu Państwo mogą nie wiedzieć nawet. Uh-huh. A czy kuratorem tego podcyklu nie jest przypadkiem właśnie Tomasz Domagała? Ależ oczywiście jest. Tomaszu. Tak, Lulu na moście. Masz minutę. Dym, Brooklyn Boogie to wspaniałe filmy Paula Austera, wybitnego pisarza, i Luna Moście takim filmem również jest napisanym, zrobionym przez niego, Agnieszka Glińska. Jeśli mam minutę, to gośćmi 10 lutego o 19 będą Patrycja Soliman, grająca główną rolę, będzie oczywiście Agnieszka Glińska, będzie Tomasz Wasilewski, znakomity filmowy reżyser, autor między innymi znakomitych Płynących wieżowców, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Luna Moście to była jego jedyna asystentura w teatrze repertuarowym, oprócz oczywiście jeszcze jednej w szkole filmowej w Łodzi, kiedy był studentem, ale to jest jego jedyna praca w teatrze. Przyjął to zaproszenie z wielką przyjemnością. Będziemy go pytać o różne sprawy filmowe. No i to jest też taka wiadomość sprzed dosłownie kilku godzin. Dołączy do nas także pani Anna Szczepkowska, a może w przyszłym tygodniu będę mieć jeszcze większą niespodziankę, ale właśnie chciałem powiedzieć, że nie możemy do końca powiedzieć kto, kiedy, gdzie, dlatego że wielu artystów teatru dramatycznego już w teatrze dramatycznym nie pracuje. To są wielkie nazwiska i naprawdę ja czasami po prostu cały tydzień spędzam na telefonie, żeby tak ułożyć na przykład spotkanie, żeby te wielkie nazwiska nam się pojawiły. Możemy chyba zdradzić, że w 10 marca poświęcimy spotkanie niezidentyfikowanym szczątkom ludzkim Grzegorza Jarzyny. Na dzień dzisiejszy wiadomo już, że na pewno będą z nami Grzegorz Jarzyna i Magdalena Cielecka, ale reszta jest cały czas do potwierdzenia. Wszyscy ci państwo mają jakieś zdjęcia, które muszą potwierdzić, zagraniczne, polskie, więc naszym marzeniem jeszcze jest Kobieta z morza. Myślę, że jeszcze w tym sezonie pojawi się spotkanie dookoła spektaklu Klub Polski. To jest taki spektakl Pawła Miśkiewicza, który jakby wiem, że jakby mówię za siebie, ale też za Julię, jakby jest jednym z takich naprawdę dla nas ogromnie ważnych i formacyjnych przedstawień, jakby z niezwykłym tekstem, niezwykłą jakby w sensie takim kolażem, jakby którego autorką była Dorota Sajewska. A Paweł Miśkiewicz, jakby, znaczy to spajanie horyzontów w teatrze dramatycznym również ma ten wymiar, że Paweł Miśkiewicz, były dyrektor Teatru Dramatycznego, za chwilę zacznie próby w teatrze dramatycznym. No jakby. I wspaniale. A teraz przerywam, bo jest jeszcze jedna odsłona horyzontów na marginesach, tak? To są premiery, wokół których będą dyskusje i wykłady. Czyli takie spotkanie już tutaj tych dwóch wątków, premiery i wokół premier, prawda? Czyli fantastyczny pomysł, bardzo się cieszymy. Horyzonty, proszę państwa, zawsze w poniedziałek, może nie w każdy, o godzinie 9. Ale już prawie w każdy, oprócz Wielkanocnego. Prawie, no powoli ten program się wypełnia bardzo szczelnie. Dobrze, to teraz proszę panów, proszę przygotować sobie słowa klucze, bo będzie trzeba się z nimi podzielić na pożegnanie. No a my, skoro była mowa o tym, że tak ważnym słowem klucz tej nocy jest melancholia, no to melancholijnie pożegnajmy Marian. Sit and watch the children play. Marianne Faithfull. Miał 78 lat, a więc biorą już z tej półki. Może Michał wielkim pięknie we wtorek pomyśli o Marianne też. Przekonamy się, a teraz będziemy się żegnać powoli z panami. Postscriptum, Tomek, jedno pytanie, bo mamy 3 minuty na wszystko. Warszawskie spotkania teatralne. Jak będą wyglądały w tym roku? Ojej, nie! Czy odbędą się? A jak będą wyglądały? Odbędą się, jakby formuła jakby nawiązuje do tego, do czego państwo jesteście przyzwyczajeni, ale rozszerzona jest o spektakle zagraniczne. A takim hasłem, które myślę, że będzie tą tegoroczną selekcję spajać, są biografie. Biografie, tak? Tak. Aha, no dobrze, to ja zapytam pana teraz o słowo klucz, które pana zdaniem opisuje nasz świat. Albo chciałbym, żeby opisywało synteza. Synteza. Bardzo proszę. Będziemy nad tym pracować muzycznie niebawem, czyli na przykład może już za tydzień. Tomasz Domagała i hasło jego już miało, że tak powiem, szansę typować. Trudno, takie jest życie. Most. Świetnie, świetnie. Panowie są znakomici, naprawdę. Bardzo lubimy fajne hasła, bo świetnie się je umuzycznia. Proszę państwa, naszymi gośćmi tej ostatniej styczniowej w tym roku nocy byli dyrektor Teatru Dramatycznego imienia Gustawa Holoubka w Warszawie, Wojciech Waruga. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję uprzejmie. Dobranoc. Mam nadzieję, że mogę powiedzieć, że te drzwi, które są w sposób autentyczny otwarte, nie lubię zamykać na korytarz, są również otwarte dla pana. Zapraszamy. Będzie mi bardzo przyjemnie. Uwaga. Z koleżanką Julią. Ale oczywiście. Przypominam, Julia Cholewińska jest wicedyrektorką? Jedną z dwóch zastępczyń dyrektora, ja mam jakby zastępcę do spraw techniczno-gospodarczych, jest to Mariusz Guglas, i zastępczynię do spraw programowych Julię Cholewińską. Doskonale. Proszę pozdrowić panią Julię. A naszym drugim gościem, właściwie można powiedzieć, chciałabym, współautorem audycji pod tytułem Trójka pod Księżycem, kiedy mówimy o teatrze, a szczególnie wtedy, kiedy mówimy o sprawach trudnych, Tomasz Domagała był. Tomku, te same drzwi są dla ciebie otwarte. Wpadaj do nas, jak tylko będziesz mógł. Czuję się tu rezydentem jak najbardziej. Jest mi tu bardzo miło. Czuję się jak w domu na Myśliwieckiej zawsze. Bardzo miło było cię, Waszko, zobaczyć, a państwa wyobrazić sobie za tymi pięknymi mikrofonami. Dobranoc. Och, dobranoc. Oczywiście mamy nadzieję, że państwo z nami jeszcze zostaną. Tomasz Domagała, teatralny nomada i przypominam, fantastyczny blog Domagała się kultury. A za pieśń wrócimy, oczywiście dokąd? Do Wiśniowego Sadu. Zaklinamy nadal rzeczywistość. A nie, właściwie po raz pierwszy zaklinamy dzisiaj rzeczywistość i to zaklęcie niech będzie też takim życzeniem dla Teatru Dramatycznego na najbliższe sezony, panie Wojciechu. Dziękujemy pięknie. Abrakadabra. Yes. Autor adaptacji i dramaturgii Wiśniowego Sadu w Teatrze Powszechnym w Warszawie, może Państwo pamiętają, podpowiedział nam przed tygodniem to słowo klucz, jakże pojemne, jakże pobudzające wyobraźnię i jakże bardzo pasujące do wielu sytuacji, a między innymi oczywiście do tego, o czym prawdopodobnie panowie przygotowują spektakl już za tydzień. Przypominam, oczywiście tydzień temu pozostawaliśmy z Pawłem Sztarbowskim na poziomie tekstu, ani słowa o reżyserii. Serii, a co na scenie? Na scenie rządzi reżyser, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie, Paweł Łysak jest z nami. No i teraz możemy się już oficjalnie przywitać. Dzień dobry. Jedyna rzecz, którą ujawnił lub przypomniał Paweł Sztarbowski, to to, że to nie twój pierwszy Czechow, nie twój pierwszy Wiśniowy Sad. Tak, to rzeczywiście mój trzeci Wiśniowy Sad i tak jakoś się wydarzyło, że ten Wiśniowy Sad robię w dużych odstępach, w jakichś takich ważnych momentach swojego życia. Pierwszy Wiśniowy Sad w połowie lat 90. w Teatrze Osterwy w Lublinie, w którym prawie cały zespół brał udział, ponieważ ról jest tam kilkanaście, ale na balu byli pozostali aktorzy, także po prostu był to taki moment, kiedy z całym teatrem jako reżyser pracowałem i to był taki no chyba pierwszy mój naprawdę duży spektakl. Bardzo dobrze przyjęty, w ogóle tak mnie podbudował jako reżysera wtedy ten Wiśniowy Sad i pokochałem Czechowa również przez to, ale no też przez to, że taki język, taka historia. Drugi Wiśniowy Sad z Anitą Sokołowską w roli głównej i z Piotrem Stramowskim w roli Łopachina w Bydgoszczy lat temu również kilkanaście. Taki już dużo bardziej nowoczesny. Anita Sokołowska jako młoda Raniewska. No i teraz trzeci. Myślę, że Wiśniowy Sad jest po prostu bardzo pojemną taką historią. Jest historią mówiącą o jakiejś zmianie, o jakimś schyłku i nowym początku. No i rzeczywiście tak się to wydarza, że tutaj się zawsze coś dzieje wokół tego Wiśniowego Sadu, zmiany w Teatrze Powszechnym przy okazji. A tak naprawdę myślę o tym, aby ten Wiśniowy Sad teraz robić, była taką myślą o tym, w jaki sposób dostrzegamy świat, w jaki sposób patrzymy na świat. Czechow pisał tą sztukę jako swoje ostatnie dzieło na Krymie, będąc już chory na gruźlicę i tak w zasadzie żegnając się ze światem. A z drugiej strony, jako człowiek młody. 44 lata. 44 lata. No właśnie, tak jak mój dramaturg Paweł Sztarbowski. I też taka historia o niepewności przyszłości, o drzemiącym zagrożeniu, o obawach, o strachu, który jest takim strachem nie do końca nazwanym, czy nie do końca uświadomionym, ale też o nadziei, co będzie. I wydaje mi się, że teraz znajdujemy się w takim momencie historii nie tylko Polski, ale pewnie świata, kiedy odczuwamy bardzo mocno różne przemiany i takie właśnie nie do końca nazwane zagrożenia. No, jakim zagrożeniem była pandemia, w której też nie do końca widzieliśmy, co się może stać i z której strony może do nas przejść wirus. Takim zagrożeniem jest katastrofa klimatyczna. Kiedyś, pamiętasz, się mówiło o tym, że uderzy kometa, zderzenie, bomba atomowa wybuchnie, rachciach i nas nie będzie, a teraz to jest takie zagrożenie pełzające. Zagrożenie wojną, które też od czasu do czasu do nas przychodzi. No i rzeczywiście postaci Wiśniowego Sadu czekają na coś, oczekują czegoś, obawiają się czegoś. Główna kobieca postać, Luba, mówi w pewnym momencie, czekam, jakby świat się miał nade mną zawalić. Coś takiego nieuświadomionego, a z drugiej strony normalne, potoczne życie, zwykłe obowiązki, zwykły czas, miłość, pieniądze i tak dalej. I o tym jakoś opowiadamy. O tym, czego się boimy. O zmierzchu jakiegoś świata. O tym, że jesteśmy właśnie pomiędzy jednym a drugim. I o tych nadziejach na przyszłość, ponieważ zawsze koniec czegoś jest początkiem czegoś nowego. Przynajmniej tak do tej pory na świecie było. I to jest coś fajnego. To jest coś, co jest każdemu z nas bliskie, a przynajmniej powinno być bliskie. No bardzo to ładnie pan dyrektor opowiedział. Natomiast nie dowiedziałam się tego oczywiście od Pawła Sztarbowskiego, jakiej konwencji. No bo trudno sobie wyobrazić zarówno scenografię, kostium, jak i sposób gry w kategoriach uniwersalnych. No, teatr jest wielkim konkretem. Scena jest konkretem. No tu nie można za bardzo abstrakcyjnie podchodzić do tego. Rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na antenę o profesorze Wanacie. Dawno go z nami nie ma, którego się uczyłem i którego pamiętam zajęcia z Czechowa. Rozmawialiśmy wtedy dużo o pewnej linii, którą Czechow wyznaczył i profesor Wanat opowiadał o tym, co Beckett wziął z Czechowa. I ja całkiem niedawno reżyserowałem w Gnieźnie, czekając na Godota, i Beckett tak bardzo do mnie przemówił. I bardzo dużo z Becketa odnajduję właśnie w Czechowie. To znaczy Beckett popatrzył na świat też podobnymi oczami jak Czechow. Takiej groteski, takiej śmiesznostki, takiego dystansu pewnego do życia właśnie. I trochę tego szukamy w Wiśniowym Sadzie, właśnie klimatu beckettowskiego, tego klimatu absurdu, co jest niezwykle ważne i to jest też temat, który pozwolę sobie teraz wprowadzić, a mianowicie jesteśmy w takim czasie, kiedy wystawienie sztuk rosyjskich jest rzeczą dyskusyjną. Tak, spotkaliśmy się już z głosem przeciw. A ponieważ ja jestem, jak zresztą pewnie wiesz, reżyserem, który lubi pchać palce między drzwi, postanowiłem również z tym tematem się zmierzyć, więc po pierwsze chcę powiedzieć, że odzieramy całego tego Czechowa z rosyjskości i tam nie ma ani nazw rosyjskich, ani realiów rosyjskich, więc to jest taki rodzaj właśnie spojrzenia beckettowskiego na Czechowa, tak jak czekając na Godota w zasadzie trudno jakoś utożsamić z jakimś konkretnym miejscem, konkretnymi realiami, tak samo podchodzimy do Czechowa też z uniwersalizowaniem. A dlaczego zdecydowaliśmy się na to, żeby rosyjską sztukę wystawić, zresztą po długich rozmowach z aktorami ukraińskimi, z Artemem Manuilowem, z innymi aktorami, którzy pomagali mi jeszcze przy powstawaniu koncepcji, to jest tak, że po prostu jakoś głęboko wierzę w to, że nie wolno oddać Czechowa Rosjanom. Mówiliśmy o jego korzeniach ukraińskich. No Wiśniowy Sad dzieje się koło Charkowa. Tam oni co chwilę do tego Charkowa mają jechać. Wiśniowy Sad pisany jest na Krymie. I Czechow też jest jakby taką częścią tej ukraińskiej kultury. Dosyć świadomie jakby rzucam to wyzwanie. Sztuka w pewnym sensie opowiada o sytuacji Ukrainy w tej chwili. Na pewno Artem Manuilow, który gra Firsa, jest takim nośnikiem po prostu tego tematu. Czyli sługę. Tak, tego służącego. Więc chcę to jakoś stematyzować i myślę, że taka poprawność pod tytułem no nie należy, nie można i tutaj proszę nie dyskutować. Nie jest rzeczą, którą ja przyjmuję. Tak jak powiedziałem, lubię wkładać palce między drzwi i budzić dyskusję. Możemy tylko jeszcze przyznać się, że tydzień temu wymogłam na Pawle Sztarbowskim odpowiedź na pytanie, no ale co z Sadem tytułowym, czy on w ogóle jest? podobno nie ma. No, tak naprawdę w sztuce Czechowa sadu nie ma. O sadzie mówią, w pewnym momencie widzą ten sad, widzą nawet zmarłą mamę wędrującą przez ten sad, ale na scenie sadu nie ma. To jest też takie charakterystyczne, ponieważ jest bilard, którego nie ma na scenie, jest sad, którego nie ma na scenie, jest orkiestra grająca, której nie ma na scenie. Czechow był takim właśnie twórcą trochę trzymającym tajemnicę, a może z drugiej strony, nie wiem, oszczędzał budżet teatrów, żeby nie budować za dużej scenografii. Nie, no Paweł twierdzi, że w ogóle nie ma wiśniowych sadów w Ukrainie. Ale ten sad jest oczywiście jakąś taką dużą metaforą i ten sad oczywiście jest w nas. Myśmy rozmawiali, co dla kogo jest wiśniowym sadem. To są te rzeczy, które człowiek chce ocalić. To są te rzeczy, które są jakieś drogie, bliskie, które są dziedzictwem. A z drugiej strony te wiśniowe sady, tak jak to mówi Czechow, one też zatrzymują nas w rozwoju. One też utrudniają nam przyjęcie przyszłości, nowego życia. Dyskutuje się o tym, czy ten sad ma zostać zachowany jako taki sad, który w zasadzie nie rodzi wiśni, który tylko trochę owocuje, a tak naprawdę drzewa usychają. Czy ma zamienić się w jakąś taką tętniącą życiem przestrzeń przez to, że ma być wycięty. I to jest taki dylemat, przed którym zawsze stoimy. Czy chronić po prostu to, co było wspaniałe, czy iść do przodu. I to jest też taki dylemat, który zawsze jest w teatrze. Aleksander Bardini mówił, jaki teatr jest zły? Taki, który był dobry kiedyś. Więc to jest tak, że właśnie idzie nowe. W powszechnym też pewnie idzie nowe. Więc myślę, że to jest też dobra sztuka na ten moment. Mm-hmm. Proszę Państwa, to nie koniec naszej rozmowy. Przypominam, że dołączy do nas jeszcze Ewa Skibińska. To za piosenkę. Uporządkujmy jednak fakty dotyczące naszej ścieżki alternatywnej. Otóż owo zaklęcie otrzymało piosenkę, którą usłyszeli Państwo przed naszą rozmową o Wiśniowym Sadzie, czyli Steve Miller Band i Abracadabra. Podpowiedział nam to hasło Michał Siegoczyński, czyli reżyser Potopu w Teatrze Wybrzeże. Hasło Zaklęcie. Ono jeszcze prawdopodobnie wybrzmi pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast teraz powrócimy do hasła, które już pojawia się od samego początku naszego spotkania. Melancholia. Podpowiedział nam to hasło Paweł Sztarbowski, współdramaturg Wiśniowego Sadu, o którym właśnie słuchamy. The call and the submarine drown the world with To teraz poprosimy pana dyrektora, który już zna naszą zabawę, o słowo klucz na tę noc. Przypomnę, że właśnie Pawłowi Sztarbowskiemu zawdzięczamy tę melancholię, która króluje tej nocy w naszej oprawie muzycznej, mówiąc najkrócej, i nie tylko, bo to bardzo melancholijna jednak noc. Niezależnie od tego, że mamy tę utratę ogrodu i... Nie będę podpowiadała, jakieś słowo klucz może się uda panu dyrektorowi jeszcze nam podpowiedzieć. No to pójdę dalej z tej melancholii i zaproponuję halucynację. Słyszę Michała, który kombinuje, ale zazwyczaj on też improwizuje i wtedy jest najlepiej. Halucynacje. A teraz powinnam zapytać, skoro już konkurs odbył się, nie wiem, czy państwo znają jego efekty, ale zobaczymy, jak pan dyrektor zareaguje na moje pytanie, co z ogrodem powszechnym w tej sytuacji. I teraz proszę wyjaśnić, dlaczego to pytanie padło. Tak, w sztuce jest takie zdanie, wiśniowy sad sprzedany. No więc rzeczywiście jest nowy właściciel. Nowa właścicielka będzie wiśniowego sadu. Oczywiście nie właścicielka, no ale tak w sztuce jest powiedziane. Maja Kleczycka wygrała konkurs. Kończy się moja kadencja, 11-letnia kadencja. Kończy się dopiero pod koniec sierpnia. Tam. Jeszcze się pobawimy. Maja Kleczycka przejmuje stery. Myślę, że to jest jakiś moment taki odświeżenia linii i myślenia o teatrze. No z Mają Kleczycką jako dyrektor opiekowałem się 9 premierami. 9 spektakli wyprodukowałem, więc też gdzieś ta wspólnota jakiejś estetycznej pracy bywała zawsze przez lata i zobaczymy, co dalej. Pomysły różne zapisane w programie Maja będzie realizowała. Myślę, że ta linia nie będzie tak zupełnie zmieniona, bo jednak w podobnych kręgach się obracamy. Teatr wymaga też pewnych właśnie działań. No jest ogromna inwestycja obok. Jeśli pytasz o ogród powszechny, no to jest zaprojektowany wspaniale zresztą przez Pawła Sztarbowskiego i przez moje staranie jako wspaniała inwestycja ma powstać za rok. Będzie to już tego wyglądała Maja. Mam nadzieję, że to wszystko pięknie powstanie. Ja będę mógł ewentualnie, jeśli ktoś będzie prosił coś dopomóc, natomiast no już to będzie w innych rękach. No cóż, będziemy jeszcze inspirować ogrodnika, żeby przynajmniej doglądał od czasu do czasu i sprawdzał, czy owocują drzewka. Ale zakończymy to nasze spotkanie rzuceniem jeszcze takiego hasła. Mam nadzieję, że szybko uda się je rozszyfrować. Kobiety, te najważniejsze. Raniewska. O, jest z nami Ewa. Trójka pod księżycem. Oto i Ewa Skibińska w roli... Lubomiry Luba. Zdrobnienie. To jest marzenie aktorek, by tę rolę zagrać, ale w odpowiednim momencie życia. I to wcale nie jest takie proste, bo trzeba osiągnąć już absolutnie pełną dojrzałość, a z drugiej strony mieć jeszcze mnóstwo siły i takiej świeżości i zdolności do kochania i tak dalej, żeby właśnie pogodzić te dwa żywioły, dojrzałość i młodość czy młodzieńczość. Jak ty podchodzisz do tej postaci, do pracy nad tą rolą? Żałuję wszystkich wiśniowych sadów, których nie widziałam. A może dobrze? O, to zawsze, wiesz, zostają jakieś takie wrażenia i ma się wtedy silniejszy stosunek do dramatu, który w końcu dopiero w teatrze dostaje życie. Bo nie mogę powiedzieć, że czytając Czechowa, czytając kiedyś być może Wiśniowy Sad, bo czytałam prawie całego Czechowa. To był obowiązek młodej amatorki, aktorki i licealistki, ale nie pamiętam, czy się zakochałam w tym Czechowie. Może później, kiedy mogłam robić Płatonowa z Jerzym Jarockim, ale nie wiązałam żadnych swoich marzeń, ani z tą rolą, ani z tym akurat dramatem, ale teraz trochę pogłębiłam wiedzę na temat dramatu. Szczególnie tego, że był to ostatni Czechowa. Ciekawe też, co on myślał, jak pisał i w jakiej był formie i co chciał przez to powiedzieć. Na pewno jakiś koniec chciał zawrzeć. I lęk przed tym końcem, założę się, że włożył to w metaforę sadu, jak zwykle rodziny, domu, ogrodu, jakiejś przestrzeni, przyrody, kosmosu. To trochę jak zwykle w innych swoich dramatach. Trudno mi mówić, przed premierą rozmawiamy o mojej roli, bo szczerze mówiąc, ja nie panuję jeszcze do końca nad tym swoim tworem. Nawet nie wiem, czy go znam, czy poznałam do końca tę kobietę. Dużo było refleksji, przemyśleń i rozmów o tym, o czym chcemy zrobić ten wiśniowy sad. mam tam pewną trudność z tym, że u nas Raniewska jest jakby wrzucona w ponowne przeżycie starej historii. Czyli właściwie powinna być jeszcze starsza od siebie, którą będziemy tu i teraz oglądać. Wraca i znowu ten dom, znowu ci ludzie, znowu rodzina, zbiera to wszystko. Przeżywa to wszystko razem z tym jej dworem, a dwór czyni króla, więc jestem taką samą postacią jak wszystkie inne w tym dramacie. Jest to kreacja absolutnie zbiorowa, nawet w tej formie, którą próbujemy tutaj zbudować. To nie jest forma teatru klasycznego ze scenami, z każdą pauzą, którą zaplanował Czechow. Myślę, że jesteśmy też bardzo swobodni, jeśli chodzi o podejście do tekstu. Wspaniałe tłumaczenie, ale jeszcze próbujemy to przewałkować przez siebie, żeby to poczuć, żeby mówić językiem takim na granicy współczesnego, ale jednak też bawiąc się i doceniając język stary, nie robiąc jakichś przekroczeń. Chcemy, żeby to było współczesne, żeby to rozmawiało z widzem, żeby widz sobie mógł coś tam dla siebie znaleźć i też zastanowić się nad tajemnicą po naszej propozycji Czechowa, bo to jest na pewno jakaś odrębna propozycja, którą jakś tak próbowałam zorientować w najnowszej historii grania Wiśniowego Sadu, to wydaje mi się, że tam nie było takich realizacji bardzo współczesnych. Chociaż słyszałam, że były jakieś trzy siostry. Luc Perceval zrobił te trzy siostry w koprodukcji TR Warszawa i Narodowego Starego Teatru. No i to rzeczywiście była jakaś wywrotka totalna. Widzisz, zapomniałam o tym. Może dlatego, że jest to najbliższe. Słyszałam, ale nie widziałam. Aczkolwiek my chyba jednak kochamy być melancholijni, tak troszkę staroświeccy. Jeżeli coś zostało napisane na przełomie, nie wiem, XIX i XX wieku, to my czerpiemy z tego jakąś radość, przyjemność, może zmęczeni tą współczesnością, taką przaśną językowo i taką mało romantyczną, jak to nazwać. Może jesteśmy przesyceni już wolnością. Ja z przyjemnością odwracam się i nawet ten kostium niekiedy wolę od jeansów i sportowego obuwia na scenie. Też zaglądam w swoje zakamarki, te wypełnione melancholią. Użyłaś pierwsza tego słowa i tego pojęcia, takiego pojemnego i bardzo pasującego, wydaje mi się, do Raniewskiej. Ten świat jej jest trudny bardzo do ogarnięcia. I ten świat jest też bardzo współczesny, bo zahaczamy o współczesność na pewno, jeśli chodzi o temat wojny, temat przemijania. No to jest również bardzo uniwersalne w przypadku dojrzałych postaci, w przypadku rodzin, domów, krajów. Wszystko przemija. Co jeszcze mogę powiedzieć, żeby nic nie powiedzieć? Na tym etapie, na tydzień przed, bardzo ci dziękuję. Oczywiście nie ja użyłam słowa melancholia pierwsza, tylko przed tygodniem Paweł Sztarbowski. To było takie jego słowo klucz. Bo ja proszę naszych gości, Państwa, którzy nas słuchają, o to, by podpowiedzieli mi jakieś takie słowo, które opisuje nasz świat. I właśnie Paweł podpowiedział tę melancholię. Czuję, że ty masz już takie słowo. Czy to jest przemijanie, czy zamieniłabyś na coś innego? Dom wariatów. To Ewa Skibińska przez moment z nami. Bardzo dziękuję ci, Ewo. Miło było powrócić właśnie melancholijnie do czasów, kiedy spotykałyśmy się niemal przy każdej premierze w Teatrze Polskim we Wrocławiu. No i właśnie tamten świat już jest tym sadem, który został rozparcelowany i tego dworu już nie ma. No w jakimś sensie tę metaforę można by nałożyć na tę naszą wspólną przeszłość. Po goryczy tego rozparcelowania teatru we Wrocławiu przyszła słodycz pracy w Teatrze Powszechnym z Pawłem Łysakiem. No tak. Jak z wiśnią. Gorzko-słodkie. Ewo, bardzo ci dziękuję. Do zobaczenia w Teatrze Powszechnym. Ja wracam do rozmowy z Pawłem Łysakiem, który nas tutaj po cichutku słuchał. Dziękuję. Tak, w naszym spektaklu jest Luba. Nie ma tego nazwiska. Oczywiście Aleksandra Konieczna grał równie ważną rolę. Charlie. To są te dwie postacie, które opowiadają nam tą historię. Proszę Państwa, to już nie pozostaje nic innego, jak umówić się z Państwem w Teatrze Powszechnym. podchodzę do sprawy bardzo egotycznie na tym etapie, bo Wiśniowy Sad opowiada historię, którą czuję tak głęboko. Zapraszamy serdecznie, zapraszam na moją ostatnią premierę jako reżysera w Teatrze Powszechnym. Paweł Łysak, panie dyrektorze, ale melancholia podobno jest też konstruktywna. Tak, dziękuję. Doskonale znamy tę piosenkę od prawie, nie do wiary, 40 lat obywatela GC. Natomiast Michał dla hasła Melancholia wybrał cover w wykonaniu zespołu, uwaga, który się nazywa Melancholy Hill. Taka zabawa w słowo i piosenkę. Zapraszamy do współtworzenia naszego cyklu Słowa, Słowa, Słowa, Słowa. Podpowiadamy poważnie, a odpowiadamy muzyką, no niekiedy bardzo żartobliwie, bo to jest w ogóle audycja pod hasłem pół żartem, pół serio. Za styczeń w Trójce pod Księżycem bardzo dziękujemy. Ewa Wichrowska, Wojciech Dorosz oraz Michał Żołądkowski i ja. Do usłyszenia w lutym 2025. To jeszcze spróbujemy pozaklinać tę rzeczywistość piosenką z serialu. Może państwo pamiętają, Siedem życzeń ze słynnym Hathor, trzy razy kota Radamenesa. Użyczył mu głosu kto? Maciej Zębaty, a więc nie tylko zaklęcie, także melancholia. Hathor, Hathor, Hathor. Autopromocja.